akan lagi ku ucapkan kata-kata cinta mesra kepadamu. Kini aku tahu hancur hatimu di masa lalu. Engkau telah mengalami derita dan kegagalan cintamu. Kata-kata cinta mesra kepada